Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 3 maja, minęła piąta. Trójkowy budzik. Bez Grety, dniem straconym. No, taka grecka kiszka na śniadanie. Pogodowo też kiszka. Wczoraj 11, dzisiaj 9. Do tego alergia, łzy, katar, kichanie. Taka to rzeczywistość wiosenna. To z Sandomierza. Pani Mirce, życzymy szybkiego powrotu do formy. Wschód Widca obudzonych, wędkarzy, szczególnie wędkarzy, ale nie wędkarz tu i teraz, a kolejarz. z Małaszewicz na wachcie. Już na słuchu. Bardzo dziękujemy. Pan Kazik także dopowiada do naszego zestawu 3x, że dziś nie było tak łatwo. To były utwory prezentowane przez Radio Piotrków. Markowe Radio Piotrków, dodajmy. Brawo, brawissimo. Pan Henryk, że to dziś była pierwsza trójka, a wśród tych państwa sygnałów po pierwszej trójce także pan Andrzej z Białej Podlaskiej, meldunek poranny. Kłaniamy się państwu i bardzo serdecznie witamy w nowym, dla niektórych pracowitym, dla niektórych odświętnym dniu, niektórzy w czasie majówki, a ci to pewnie sobie odsypiają. 5 minut po godzinie 5. A my tu staramy się dwoimi, troimy, by obudzić, no, a przynajmniej tych wesprzeć, którzy to właśnie jeszcze być może podczas nocnej zmiany. Co w pogodzie? Dziś pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia, ale prócz przejaśnień, tak patrzę, te przejaśnienia, większe przejaśnienia w mniejszości, bo będzie przelotnie padał deszcz na Podkarpaciu i na Pomorzu. Możliwe burze, w Tatrach dopada kolejne 15 cm śniegu, a na Pomorzu opady krupy śnieżnej bądź małego gradu. Jak się pan synoptyk jeszcze nie zdecydował, czy krupa śnieżna, czy mały grad, ale jeśli się zdecyduje, to oczywiście natychmiast państwa o tym poinformujemy. Wiatr umiarkowany i dość silny, choć miejscami porywisty, w czasie burz do 60 km na godzinę. Wiatr zachodni, ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. A na termometrach, no, chłodniej niż wczoraj, bo i ten silny, porywisty wiatr zwiększa uczucie chłodu i z samego rana ledwie kilka stopni powyżej zera. W dzień ma być miejscami na północy od 8 do 10, w centrum 12-14 stopni. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu, tam lokalnie do stopni 18. Z kalendarza. Piątek, 3 maja, dziś imieniny Aleksandry, Marii, Marioli, Stanisława i Antoniny. Wszystkim Tośkom najlepsze życzenia. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Gdy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Powiem moim drzewom, one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Kiedy przyjdzie dzień, zawołasz mnie, to ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. Powiem mojej muzyce, ona popłynie też. Ten szczęśliwy dzień to jest każdy dzień, żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Ten szczęśliwy dzień to jest każdy dzień, żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Kiedy przyjdzie dzień? No ale właśnie, kiedy te pierwsze promienie słoneczne, właściwie od wschodu słońca, liczymy nowy dzień, zgodnie z kartką z kalendarza, a już dzień się rozpoczął, 5:03. No jakby nie liczył, 6, 7, 8, prawie 9 minut temu. Ale sygnały od państwa w większości, jak spoglądam, nasłuchuję jednak, że pochmurno, miejscami także deszczowo, przede wszystkim wietrznie. Życzymy pogody ducha w tym odświętnym dniu. A dziś w całym kraju obchodzone jest Święto Narodowe 3 maja. Centralne uroczystości w Warszawie rozpoczną się od mszy za ojczyznę w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Mają w niej wziąć udział przedstawiciele najwyższych władz. Mszy będzie przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, który wygłosi homilię. O 11:00 na Zamku Królewskim prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe, 3 ordery Orła Białego. Później na Placu Zamkowym prezydent wygłosi przemówienie. Planowana jest też salwa honorowa. O 11:00 rozpocznie się 29. bieg Konstytucji. Kilka tysięcy biegaczy przemierzy 5-kilometrową trasę, która prowadzi między innymi ulicami Łazienkowską, Agrykola, alejami Ojazdowskimi, aż do mety przy ulicy Rozbrat. Wszystko będzie się działo właściwie wokół Trójki. 29. bieg Konstytucji. Po południu około 2000 żołnierzy przemaszeruje Wisłostradą w defiladzie pod hasłem Silny w sojuszach. Defilować będzie polskie wojsko, służby mundurowe, także wojskowi z innych państw NATO. Przy Wisłostradzie będzie można zobaczyć też ponad 200 pojazdów wojskowych, około 80 samolotów, śmigłowców. A wieczorem na Placu Teatralnym odbędzie się festyn rodzinny Wiwat Maj, 3 maja. Święto Narodowe 3 maja przypada w rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Przypomnijmy, uchwalona 228 lat temu, pierwsza polska ustawa zasadnicza była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a pierwszą w Europie spisaną konstytucją, przeszła do historii właśnie jako Konstytucja 3 maja. Kościół w naszym kraju obchodzi dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Główne uroczystości z udziałem biskupów odbędą się na Jasnej Górze, to o 11:00. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą sprawowaną na jasnogórskich Błoniach. Będzie ją koncelebrował arcybiskup Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wygłosi też homilię. Ponadto przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wygłosi na Uniwersytecie Warszawskim wykład pod tytułem Nadzieja i odpowiedzialność o Konstytucji, Europie i wolnych wyborach. Z tego powodu kluby Gazety Polskiej organizują przed gmachem uczelni demonstrację. Jej hasło to nie chcemy Niemca, nie chcemy Ruska, ani powrotu Tuska. Z pewnością o tym będziemy informować między innymi w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. No a w Paryżu dziś unijna narada poświęcona ochronie europejskiego dziedzictwa. Na ten temat będą rozmawiali ministrowie kultury i spraw europejskich krajów członkowskich. Inicjatorem spotkania jest prezydent Francji. Po pożarze katedry Notre Dame Emmanuel Macron zaproponował stworzenie mechanizmów współpracy na rzecz zagrożonego dziedzictwa europejskiego. A dziś Na świecie obchodzony jest też Dzień Wolności Prasy. Został ustanowiony decyzją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1993 roku. Obchody Światowego Dnia Wolności Prasy służą promocji wolnych mediów i powszechnego dostępu do informacji oraz dyskusji na temat podstawowych zasad wolności prasy, ocenie stanu ich przestrzegania w poszczególnych regionach świata, także roli mediów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Dzień Wolności Prasy służy także oddaniu hołdu dziennikarzom, którzy stracili życie pełniąc obowiązki służbowe. Od prawie 20 lat UNESCO publikuje listę tych dziennikarzy. Jest na niej ponad 1200 nazwisk. W tym roku główne obchody Dnia Wolności Prasy odbywają się właśnie w tych dniach, od 1 do 3 maja w stolicy Etiopii Addis Abebie. Ich główny temat w tym roku to media dla demokracji, rola dziennikarzy w wyborach w czasach dezinformacji. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, oczywiście nie tylko na naszej antenie, także na portalu Polskie Radio 24, no a jeśli w Trójce, to w serwisach informacyjnych i w pozostałych audycjach. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami. 16 minut po godzinie 5. Jest mój dom, jest mój dom. W mech zaklęty, szary progu kamień czeka wciąż Ojciec mój, jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas, wracać czas. Gdzie sokoły biją gniazda pośród skał, jest mój dom. Hej, słońca promień, skrzydeł srebrnych blask. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze, dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Uf na to, jak kochanka płyniesz, gdzie Galway Bay, gdzie zabrzmiał burdą dud. Wyje wiatr, hen w dolinach gaśnie płomień róż. Opada mgła, ojciec mój, znowu taki młody, biegnie z boczem bilet w piersi tchu. I dziewczynie pierwszy bukiet wrzosów niesie znów, niesie znów. Ostrze skał spadają w czarne morze, dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Szalom, jak czas wieczna płyniesz. Cicały. sygnały zagraniczne i krajowe od państwa, między innymi od pana Piotrka, że jeszcze chwila i długi weekend, jeszcze chwila do końca zmiany. To już zostały niecałe 2 godziny. Z Ostrowa Wielkopolskiego otrzymujemy pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej zawzięcie maj, ale jednak chłodny, by nie powiedzieć zimny maj. Zatem ciepłe pozdrowienia otrzymujemy z Mazur. Stolarz pan Rafał z Bielska-Białej informuje, że stolarstwo na posterunku pilnuje przestrzegania konstytucji. Na zewnątrz 6. Bardzo dziękujemy. W Opolu 10 i cisza na niebie. A jeszcze właściwie jakiś kwadransik, może nawet niecały, i do domu po nocnej zmianie. Z pozdrowieniami dla pracujących i odpoczywających to pan Sławek. Na dzień dobry, pan Sławomir też z nami, inny, pan Andrzej, który to zazwyczaj w drodze, ale dziś z domu. Pan Sebastian dodaje dokumentację fotograficzną z warszawskich ulic, gdzie 11 stopni, pochmurno, pachnie deszczem, za to puste ulice, aż chce się jechać. Jeszcze z nocnej zmiany. Pozdrowienie od pana Sebastiana. No tak, tak, uważajmy, te puste ulice, ale jednak Wisłostrada i okolice Wisłostrady trzeba szczególnie uważać na tym centralnym odcinku, bo właśnie nie tylko ta główna arteria, ale również te drogi dojazdowe, estakady z wiaduktów i mostów już zablokowane, więc trzeba się liczyć także z takimi utrudnieniami. No to wszystko w związku z tymi wydarzeniami, o których mówiliśmy dziś, z paradą, między innymi wojskową w ciągu dnia. Wiele będzie się działo i na ziemi, i na niebie. Z pewnością o tym będziemy mówić. 22 minuty po godzinie 5 sięgamy pamięcią do muzycznego kalendarza i wspominamy niezwykłego amerykańskiego pieśniarza, instrumentalistę, kompozytora i autora tekstów. Pamiętamy, że był też publicystą i popularyzatorem kultury ludowej, pionierem protest songu w latach 50. i 60. Zmarł w roku 2014, a urodził się równo 100 lat temu. Pete Seeger. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? They've taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will we ever learn? Oh, when will we ever learn? Dzisiejszy muzyczny kalendarz rozpoczęliśmy od niezwykłego nagrania. Równo 100 lat temu urodził się Pete Seeger. 24 minuty po 5. Czas na pozostałe wybrane wydarzenia z 3 maja. I tak w 1469 roku urodził się Niccolò Machiavelli, florencki pisarz i dyplomata, którego nazwisko stało się synonimem pozbawionego skrupułów pragmatyzmu politycznego. Oczywiście najbardziej znane jego prace historyczno-polityczne to dialogi o sztuce wojennej oraz książę. W tej ostatniej zamieścił wskazówki umożliwiające zdobycie i utrzymanie władzy, gdzie polecał zasadę cel uświęca środki. A od jego nazwiska powstał termin machiavelizm, wyznaczające doktrynę polityczną, która głosi, że najważniejszym celem w polityce jest racja państwa. By go osiągnąć, można korzystać z wszelkich dostępnych środków, także na przykład podstępu i okrucieństwa. Machiavelli urodził się 550 lat temu, zmarł w 1527. W 1695 roku urodził się Henri Pitot, francuski inżynier, wynalazca i konstruktor, także członek Francuskiej Akademii Nauk, twórca rurki Pitota, urządzenia do pomiaru prędkości względnej płynu i zanurzonego w nim ciała stałego, do dziś stosowanego w lotnictwie. Henri Pitot zmarł w 1771 roku. Ta najważniejsza data związana właśnie z 3 dniem maja. W 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą polską ustawę zasadniczą zwaną Konstytucją 3 maja. Jak już wspominaliśmy, była to pierwsza w Europie i druga na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych ustawa zasadnicza określająca podstawy ustroju państwowego i społecznego. Jej autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. W 1792 roku w Warszawie wmurowano kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Nastąpiło to podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Kościół jako wotum narodu za wyzwolenie spod wpływów obcych mocarstw miał stanąć na warszawskiej Agrykoli naprzeciwko Zamku Jazdowskiego. Do planów budowy Świątyni Opatrzności powrócono 3 lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1921 roku Sejm postanowił o budowie świątyni. Miała ona powstać na polu mokotowskim, jednak do 1939 roku zdołano jedynie przygotować plac. Plany budowy zniweczył wybuch wojny, także po jej zakończeniu sprzeciwiały się temu władze komunistyczne, a ostatecznie Świątynia Opatrzności Bożej wzniesiona na polach widanowskich, przypomnijmy, została otwarta 11 listopada 2016 roku. W 1952 rozpoczęła działalność rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Z ośrodka w Monachium do słuchaczy w Polsce popłynęły pierwsze teksty Mazurka, Witaj Majowa Jutrzenko, Sygnał Stacji. Jej pierwszym dyrektorem został Jan Nowak-Jeziorański. Sekcja Polska Radia Wolna Europa działała do czerwca 1994 roku. W 1966 na Jasnej Górze odbyły się uroczyste obchody tysiąclecia Chrztu Polski. Mszę odprawił arcybiskup Karol Wojtyła, a kazanie wygłosił prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński. Władze państwowe nie pozwoliły na obecność oficjalnych gości zagranicznych. Rok 1966. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach. Dziś obchodzi je walijska wokalistka i gitarzystka Mary Hopkin. muzycznym trójkowym kalendarzu. Pamiętamy o urodzonych i między innymi wśród dzisiejszych jubilatów jest walijska wokalistka i gitarzystka Mary Hopkin. Składamy najlepsze życzenia. Do muzycznego kalendarza wrócimy za chwilę. Teraz już po 5:30. Czas na prognozę pogody. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz na Podkarpaciu oraz na Pomorzu. Możliwe burze. W Tatrach popada śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to kolejne 15 cm. Na Pomorzu możliwe ponadto opady krupy śnieżnej bądź małego gradu. Wciąż pan synoptyk się nie zdecydował na co. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, miejscami porywisty w czasie burz do 60 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach dziś od 8-10 stopni miejsca. Na północy, w centrum 12-14, najwyższa temperatura dziś na południu, lokalnie na Podkarpaciu do stopni 18. Caramel, bonbon et chocolat. Par moment, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur. Sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles que tu sais mon mot. Te parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Dalida, artystka, zmarła w 1987 roku, tu wspólnie z Londynem. No i właśnie w muzycznym kalendarzu wspomnień, czar także tych urodzinowych. To za chwilę, ale wcześniej między innymi pani Hela. No tak podpisano, Hela z Gdyni. Jaka krupa, jakie burze. No w Gdyni moje kwiatki tutaj pachnące majem. W wielu miejscach rzeczywiście, no tak to sobie wymyślił pan synoptyk. Pan Tomek wymyślił sobie dziś taki plan. Kawa, przepakunek i do Szczyrku. Po drodze śniadano, a później wchodzimy na Skrzyczne. Tyle. Przez cały dzień mam nadzieję, także od czasu do czasu razem z trójką bardzo dziękujemy i udanego życzymy. Gdańsk słucha konkretnie pan Grzegorz. Kłaniamy się nisko. Na dzień dobry także pan Sławek. Śle pozdrowienia z Florencji. Nie, nie, nie z tej z Italii. To jest taka mała wioska w okolicy Radomia w drodze do Rzeszowa. No to panie Sławku, tak podglądam prognozy. 15, może 16 stopni dziś we Florencji. Spod Przemyśla też ukłony od pana Mirka. Do weekendu zostało jeszcze jakieś 25 godzin. Szybciusieńko zleci teraz to już z górki. Z górki także, właściwie konkretnie z Wiednia, gdzie 13 stopni i leje meldunek od pana Stefana, naszego europejskiego podróżnika, od pana Piotrka z Harrogate, gdzie brytyjscy synoptycy informują, że 6 stopni przelotne opady, a w ciągu dnia temperatura podskoczy aż do 9 stopni. Middelfart i Fionia duńska, tamże pan Sebastian z piłkarskimi przeżyciami, wczoraj też się działo, a na Fionii zimno odczuwalna minus 3, do tego wieje i pada mocno, ciepło ściskamy. W Toroncie od pani Marii 9 stopni, pada deszcz, wiatr i zachmurzone niebo, czekamy wszyscy z utęsknieniem na wiosnę i zazdrościmy, zazdrośnie słuchamy pogody. Prognozy pogody dla Polski. Z krainy deszczowców też pan Artur z Northampton, aktualnie 7 stopni, no i prawdopodobieństwo opadów średnie, do tego lekkie chmury, wiaterek, ale to co najważniejsze to dziś w kalendarzu, piątek. A w kalendarzu także urodziny, które obchodzi dziś Gael Kiwanuka, brytyjski muzyk, soulowo-folkowy, autor piosenek, gitarzysta i piosenkarz. Rocznik 87. I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it. Kalendarium muzyczne. Get up,

James Brown na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Artysta urodził się 86 lat temu. Ten amerykański piosenkarz, kompozytor i instrumentalista uznawany za prekursora gatunków rhythm and blues, soul i funky zmarł w roku 2006. Jak on się ruszał. A właśnie tylko w zapowiedziach, choć jeszcze więcej o tym będziemy mówić w ciągu dnia, o biegu konstytucji dziś, a i są sygnały od państwa, między innymi od pani Pauliny z Brisbane, o przekazanie pozdrowień dla przyjaciół startujących w ten weekend w zawodach Ironman w Australii. To 4 kilometry pływania, 180 kilometrów na rowerze, no i pełny maraton biegu. Jesteście wielki, trzymamy kciuki, napisała pani Paulina. Tak jest, jak zwykle przy tej okazji. Podziwiamy i pozdrawiamy, jesteście wielcy. Za kwadrans szósta, jak co dzień o tej porze, country w budziku, przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Mamy 3 maja, w związku z tym coś polskiego, tradycyjnego, nawiązanie do konstytucji, no może nie bezpośrednie, ale Adam Mickiewicz wystarczy chyba, samo nazwisko. I wyobraźcie sobie państwo, że Lech Makowiecki ożywił stare wiersze Adama Mickiewicza, te, które oczywiście nadawały się, te lżejsze, może chociaż po tej piosence, a będzie nią wspaniały utwór Zaloty, będzie coś poważniejszego. Posłuchajmy Zajazdu. Póki córeczki opiewałem wdzięki, mamunia słucha, strejczyta. Mamunia słucha, strejczyta. Lecz skoro mu westchnął do serca i ręki, ja słucham, cały dom pyta. Lecz skoro mu westchnął do serca i ręki, ja słucham, cały dom pyta. Mama o wioskach i o duszach gada, pan stryj o rangach dochoda, pan stryj o rangach dochoda. A pokojowa służącego bada o mych kochaniu przygoda, a pokojowa służącego bada o mych kochaniu przygoda. Mamo, w stryjaszku jedną tylko duszę i na parnasie mam włości, i na parnasie mam włości. Do chodów piorem dorabiać się muszę, a ranga upotomności. Do chodów piorem dorabiać się muszę, a ranga upotomności. Opiewałem dzięki, mamunia słucha, strejczyta. Mamunia słucha, strejczyta. Lecz skoro mu westchnął do serca i ręki, ja słucham, cały dom pyta. Lecz skoro mu westchnął do serca i ręki, ja słucham, cały dom pyta. Czym dawniej kochał ciekawość jałowa, że kochać mogę dowiodę. Kochać mogę dowiodę. Pozuć lokaja, kotko pokojowa, przyjdź wieczór na mą gospodę. Pozuć lokaja, kotko pokojowa, przyjdź wieczór na mą gospodę. Pozuć lokaja, kotko pokojowa, przyjdź wieczór na mą gospodę. Pozuć lokaja, kotko pokojowa, przyjdź wieczór na mą gospodę. Lech i Bożena Makowieccy oraz Leszek Bolibok. No to jest właśnie trzon zespołu Zajazd. Bardzo zasłużonego. Mówiłem, że po Zalotach będzie coś poważniejszego. Ach, niech słuchają wszyscy, którzy bawią się w politykę. Adam Mickiewicz napisał wiersz Gęby za lud krzyczące. Lech Makowiecki napisał muzykę i tak wykonuje to Zajazd. Gęby za lud krzyczące, sam lud w końcu znudzą i twarze lud bawiące na koniec lud znudzą. Ręce za lud walczące sam lud poobcina imion miłych ludowi, lud pozapomina. Hej! Gęby za lud krzyczące, sam lud w końcu znudzą, i twarze lud bawiące, na koniec lud znudzą. Ręce za lud walczące, sam lud poobcina imion miłych ludowi, lud pozapomina. Gęby za lud krzyczące, sam lud w końcu znudzą, i twarze lud bawiące, na koniec lud znudzą. Ręce za lud walczące, sam lud poobcina imion miłych ludowi, lud pozapomina. Wszystko przejdzie po puku, po szumie, po trudzie. Dziedzictwo wezmą cisi, ciemni, mali ludzie. Wszystko przejdzie po puku, po szumie, po trudzie. Dziedzictwo wezmą cisi, ciemni, mali ludzie. Szumie, bo trudzie. Dziedzictwo wezmą cisi, ciemni, mali ludzie. Wszystko przejdzie po kuku, po szumie, bo trudzie. Dziedzictwo wezmą cisi, ciemni, mali ludzie. Gęby za lud krzyczące, sam lud w końcu znudzą. Country w Budziku ponownie. Korneliusz Pacuda w poniedziałek przed godziną szóstą. I niezmiennie polecamy i zapraszamy. Dziś święto narodowe 3 maja. Imieniny Aleksandra, Antoniny, Marii, Marioli i Stanisława. Spośród grona dzisiejszych korespondentów zaznaczamy te imiona. Jeśli to dziś, to proszę przyjąć najlepsze życzenia. Słońce obudziło się po 5:00. 3 minuty po 5:00 zajdzie po 20:00, 4 minuty po 20:00, dzień potrwa ponad 15 godzin. 15 godzin i minutę. 123 dzień tego roku przed nami, piątek 3 maja, na Budziku za 8 minut 6. Muza muzą, a w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głos, to szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli. Dawid Podsiadło i trafa już prawie na do usłyszenia dziś w budziku. Podglądając mapy pogody, no, chyba należy najbardziej liczyć na te przejaśnienia. Zresztą po godzinie 6 będziemy mówić o tym, że deszcz, możliwe burze, no i także wysoko w górach śnieg i krupa śnieżna albo mały grat. No to skupiamy się na tych przejaśnieniach i słońca Państwu życzymy. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za wszelką korespondencję, za 3,5 minuty o 6 serwis, potem muzyczne rozmowy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodaj, dobrego weekendu, do poniedziałku. My music is my song. Meet my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me, I'm just a child now.